fanya tutengane. Maneno ya pana pali ni mvua, acha wapayuke penzi, hawawezi kufaidi kama ikiwa hatuna bari. Oh Mwaipungu wangu papa, naomba nisikilize kwanza, maneno ya mitani yatatufanya tutengane. Maneno ya pana pali ni mvua, acha wapayuke penzi, hawawezi kufaidi kama ikiwa hatuna bari. Leka bajo bege, leka bajo bege, papa. tikane kyangu inongo si abadu sibagile kutule kanisia mwaipungu tikane kyangu.